En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der var et Europa inden den 24. februar, og et andet Europa efter. Krigen i Ukraine er på vej til at omkalfatre dansk og europæisk sikkerhedspolitik. Altså, som jeg ser det, står vi ved en skillevej lige nu. Den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt vi skal ophæve forsvarsforbeholdet. Mette Frederiksen og et bredt politisk flertal anbefaler, at du stemmer ja. Diskussionen om forsvarsforbeholdet handler først og fremmest om, hvor Danmark hører hjemme. Morten Messerschmidt og andre mener til gengæld, at Danmark ikke skal knytte stærkere militære bånd til EU. Enhver ved med sig selv, at om Danmark går med eller ikke går med i EU's forsvarspolitik, så ændrer det ikke på den ulykkelige situation, der er i Ukraine. Men hvad er det egentlig, vi får, hvis vi stemmer ja? Det gør forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, Christine Nissen, også klogere på i dag. Velkommen i Pilestræde. Tror du, at danskerne kommer til at sige ja? Ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Ja til at afskaffe. Det ved jeg ikke. Meningsmålingerne lige nu viser, at der er en meget stor tvivlergruppe. Og det kan jeg godt forstå. Altså, vi har haft det her forsvarsforbehold i snart 30 år, og det handler om EU's forsvarssamarbejde. Da vi fik forbeholdet i 93, der var der ikke noget forsvarssamarbejde i EU. Og så er det klart, så er det jo ikke noget, vi har beskæftiget os så meget med, fordi vi har ikke været en del af det. Så jeg tror, der eksisterer rigtig meget usikkerhed og uvidenhed blandt danskerne i forhold til, hvad det her samarbejde egentlig går ud på, og hvad forbeholdet egentlig går ud på. Og noget, der måske kan give os mere viden og indsigt i det, det er EU's nye såkaldte strategiske kompas. Today the Council adopted the strategic compass during a joint session of the ministers of defense and foreign affairs. Altså, EU har simpelthen fået et strategisk kompas. Hvad er det? Altså, det er EU's nye forsvarsstrategi. Certainly a turning point for the European Union as a security provider, som skal kortlægge, kring navnet, hvilken retning EU skal gå i de kommende 5-10 år på forsvarspolitikken. I am very happy that finally this proposal has been agreed by the member states. Og du skriver på Twitter, at kompasset er en milepæl for forsvarssamarbejdet i EU. Hvorfor er det en milepæl? Jamen altså, det er en milepæl, fordi at vi bevæger os mod et EU, som er mere slagkraftigt på det her område. For relativt få år siden, så var EU's forsvarssamarbejde noget, der ligesom lå i periferien. Men nu er det rykket op og blevet et temmelig centralt samarbejdsområde. Og de ting, som også indgår i kompasset, er alle sammen, eller de fleste af dem, nogle ting, som man bare for en 5-6 år siden faktisk ikke havde noget samarbejde omkring. Mm-hmm. Men det, kompasset er målsætninger, og det er nogle målsætninger, som skal være indfriet i 2030. Er det korrekt? Ja. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke, at hvis man bruger ordet kompas, så er det en meget dårlig metafor egentlig for at indikere en bestemt retning. Altså, med et kompas kan man jo sejle i alle retninger. Synes du, når du ser kompasset, at det lægger en bestemt linje? Synes du, det viser en klar linje for, hvad EU vil på forsvarsområdet? På en måde passer det meget godt til EU, fordi problemet på det her samarbejdsområde er, at beslutningsprocesserne består i, eller organiseret sådan, at alle 27 medlemslande skal være enige om noget, før at man kan rykke videre. Så traditionelt set har det her område været temmelig svagt, eller hvad man nu skal sige, de beslutninger, der er kommet ud af sådan ret laveste fællesnævner. Okay, men nu er de 27 medlemslande i hvert fald enige om det her, de kalder et strategisk kompas. Hvad er de vigtigste punkter i kompasset? Altså for det første, så skal EU blive bedre til at handle operativt ude i verden. Så EU skal styrke sin tilstedeværelse og sin evne til at kunne agere over for udefrakommende trusler. For det andet, så skal EU blive bedre til at agere, når det kommer til nye trusler, som for eksempel hybridkrig, cyberkrig. Forsvar i dag handler om rigtig mange andre ting end militære trusler. Mm-hmm. For det tredje, så skal EU og de europæiske lande arbejde sammen om forsvarsmateriel, det vil sige vores sådan militære isenkram. Krudt og kugler. Krudt og kugler, simpelthen. Og for det fjerde, så er det vigtigt for EU at understrege, at når forsvarsdimensionen udvikles og styrkes, som vi ser lige nu, og som kompasset er et udtryk for, så skal det være i meget, meget tæt samarbejde med vores vigtigste allierede, herunder lande som USA og Norge, og også organisationer, og her i særdeleshed NATO og også FN. Jeg kunne godt tænke mig at se nærmere på det første punkt, du nævner, nemlig om det operative. Og her skriver EU, vi vil udvikle en EU-kapacitet til hurtig deployering, som vil gøre det muligt for os hurtigt at deployere op til 5.000 tropper i ufremkommelige miljøer til forskellige typer kriser. Altså, jeg ser det som en form for udrykningsstyrke, det her. Hvad er det for noget? Jamen altså, det betyder, at EU skal kunne agere hurtigt. Jeg tror, det som jeg har hørt er sådan en tidsramme på en 2 ugers tid. Så frem der er en trussel i Europas nærområde. Og hvad kunne det så være? Altså det, som de selv nævner som mulige ting, det er jo stadig sådan på papiret, det her forslag, så vi ved ikke rigtig helt præcis, hvad det kommer til at indeholde. Men det, som de nævner, det kunne være noget stabiliseringen, hvis der udbryder konflikt, eller det kunne være en evakueringssituation. EU's lande lærte den hårde lektie her i august, hvor USA lige pludselig trak sig ud af Afghanistan, og så stod man tilbage, og de europæiske lande havde helt utroligt svært ved at evakuere sig og gjorde det bilateralt. Det er jo meget konkret. Det vil sige, hvis den her EU-udrykningsstyrke på 5.000 mand havde eksisteret sidste sommer, så kunne EU have sendt dem ned til Kabul, da amerikanerne trak sig ud? Ja, det er tanken, og jeg tror også, at på den måde skal vi se, det er selvfølgelig bagtæppet er helt klart Putin og Rusland, men det her strategiske kompas har været længe undervejs. Det var i omkring 2019, man vurderede, at det skulle udarbejdes, og der må man også bare sige, at Afghanistan var en vigtig lektie. We do not need another such geopolitical event to grasp that the EU must strive for greater decision-making autonomy and greater capacity for action in the world. For europæerne, fordi det også understreger det her med, at amerikanerne er fremover formentlig ikke villige til at engagere sig i fjerne krige, og de vil gerne have, at europæerne simpelthen bliver bedre til at tage vare på egen sikkerhed. Europe can and clearly should be able and willing to do more on its own. Og det er altså 5.000 soldater. Hvem er de 5.000 soldater? Jamen altså, det vil så være nogle soldater fra de forskellige medlemslande. Og hvilken uniform skal de gå i? Jamen altså, hvilken uniform skal de gå i? EU har jo allerede militære operationer rundt omkring, som består af nationale styrker, og der foregår styrkegenerering fuldstændig, som den gør alle andre steder. Og det vil den også gøre i denne her type af mission. Så vil de for eksempel kunne have EU-stjerner på skulderen? EU-stjerner, det kunne eller man... Eller et lille EU-flag på? Ja, det kunne man godt forestille sig. Okay, og hvilke opgaver skal den her udrykningsstyrke kunne løse? Jamen, altså det, der har været på tale, har været... man kan sige, 5.000 mand er jo ikke så mange i en militær sammenhæng. De helt store NATO-styrker, der er vi jo op imod 100.000 mand, så det er nogle mindre afgrænsede opgaver. Mm-hmm. Og der er ikke tale om, at denne her EU-styrke ville skulle være engageret direkte i krig som NATO-styrke. Så det er ikke en angrebsstyrke? Nej, det vil det ikke være. Det er en forsvarsstyrke? Ja, det må man formode. Okay. Altså, jeg er bare så nysgerrig her. Er det til lands, til vands, i luften? Skal de kunne kæmpe i ørkenen? Skal de sikre Arktis? Skal de stå ved grænsen til Estland? Ja. Altså, alt afhængig af opgave, så er det jo vidt forskellige styrker, man skal sammensætte. Hvordan kan man udpege 5.000 mand uden at afklare, hvad de skal kunne, og hvad det skal bestå af? Altså sådan som processen ville fungere, det er på den måde, at først skal alle 27 lande blive enige om, at denne her styrke skal rykkes ud. Mm-hmm. Og det kan være på alle de her forskellige punkter, du nævner. Det kan både være til lands og til vands og i luften i princippet. Det er det, der er lagt op til. Og så det er så ligesom første proces, og så anden proces består i, at de enkelte lande skal vurdere, om de har lyst til at bidrage med soldater til den her styrke, og hvilke soldater de har lyst til at bidrage med. Så der er ikke nogen styrke. Der er ikke nogen EU-udrykningsstyrke. Det er egentlig bare et håndslag om, at hvis der opstår en eller anden situation, så skal vi nok blive enige om at sende 5.000 mand. Men der er ikke nogen styrke. Nej, der er ikke nogen stående styrke på den måde. Målsætningen med at have den her udrykningsstyrke, det er, skriver EU, at man skal kunne handle hurtigt og med gennemslagskraft. I hvilke situationer er 5.000 mand gennemslagskraft? Jamen altså, det er jo så et definitionsspørgsmål. Jeg spørger selvfølgelig, fordi vi tænker alle sammen på Ukrainerkrigen der. Putin havde opstillet 150.000 soldater på grænsen til Ukraine. 5.000 mand er vel ikke gennemslagskraft i sådan en situation? Nej, det ville det ikke være. Christine Nissen, når jeg spørger dig, du siger jo, at det strategiske kompas har været lang tid undervejs. De er gået i gang med det her lang tid, før Putin var aggressiv i Ukraine. Men det er jo her, EU-rådet starter, når de skal sælge den her idé. De skriver, Ruslands uberettigede og uprovokerede aggression mod Ukraine udfordrer EU's evne til at forsvare sig. Men er det strategiske kompas løsningen på truslen fra Rusland? Det er ikke nødvendigvis, men udover den her udrykningsstyrke på 5.000 mand, som vi så i en dansk sammenhæng har rigtig meget fokus på, så er der jo en masse andre komponenter. Ja, du nævnte nogle af dem før. Ja. Ja. Så jeg tror bare, når jeg læser det, så tænker jeg, det er da slet ikke det passende svar til Putins aggression, det her strategiske kompas. Nej, men som sagt er det heller ikke udarbejdet for at skulle svare på Putins aggression. Mm. Altså det er retningen for EU's samlede forsvarspolitik fremover, og der er en masse forskellige elementer i det, hvor at, altså, som jeg ser det, så er denne her udrykningsstyrke en meget, meget lille del af det. EU har før nedsat nogle kampgrupper, der i virkeligheden mindede meget om dem i starten af nullerne. Og der var pointen helt det samme. Og der er det faktisk aldrig, man blev enige om at nedsætte dem, men man har faktisk aldrig kunne blive enige om at rent faktisk bruge dem til fordi noget. Alle 27 skal være enige. Alle 27 lande skal være enige. Og det kan jo godt være en hemsko, hvis man skal handle hurtigt og med gennemslagskraft. Helt bestemt. Nu er der kommet der EU-kompas. Hvad betyder det for afstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni? Jamen altså det, som jeg kunne håbe som forsker, at det kunne betyde, var, at det gav os mulighed for at vide, hvad EU gerne vil og allerede gør, når det kommer til det forsvarspolitiske samarbejde. Fordi det er ikke noget, som vi har beskæftiget os så meget med i en dansk sammenhæng, netop fordi vi har forbeholdet. Så jeg tror, der eksisterer rigtig meget uvidenhed omkring, hvad samarbejdet går ud på. Og nu ligger det der sort på hvidt. Ja. 50-51 sider, hvad vil EU gerne? Så det kan man jo så læse og forholde sig til. Så for dem af os, der ikke forsker i det her, der er det en god, altså man siger, det er menuen, det er det her, jeg siger ja til, hvis jeg stemmer for at fjerne forsvarsforbeholdet. For dig som forsker, er der noget kompasset afklaret? Altså afklaret er noget, du ikke vidste i forvejen? Det synes jeg egentlig ikke, det gør. Ikke som sådan. Jeg tror, der har været mange af de her ting, blandt andet udrykningsstyrken, vi nu har talt om, som der har været på vippen i forhold til, om det var noget, man synes var væsentligt eller ej. Og nu har vi sådan en situation, hvor at alle EU-lande rigtig gerne vil mere samarbejde. Så det afklarer for mig, det er en meget stor politisk vilje til at ville EU-ramme og til at ville generelt samarbejde, når det kommer til forsvars- og sikkerhedspolitik. Du skrev i Altinget for nylig, at debatten om forsvarsforbeholdet her i Danmark er præget af tre sejlivede myter. Der kommer en EU her, at Danmark vil miste selvbestemmelse, og at mere EU betyder mindre USA. Lad os kigge på to af myterne. Du siger, det er en myte, at der kommer en EU her. Men nu kommer der så en EU-udrykningsstyrke på 5.000 mand. Hvorfor er det ikke en EU her? Jamen altså, som du også selv påpegede, så har EU jo ikke nogen sådan agens i sig selv. EU har ikke en hær, har ikke kontrol med medlemslandenes soldater. Sådan som det foregår i EU, det er, at alle EU's lande bliver enige om at gøre noget. Det er første skridt. Hvis der er et land, der er uenig, jamen, så bliver det ikke til noget. Andet skridt, hvis man så er blevet enige, det vil være, at landene selv, nøjagtigt som det er i NATO-operationer eller FN-operationer, landene selv byder ind med, med det bidrag, det militære bidrag, som passer i en national sammenhæng. Så fordi der kommer en udrykningsstyrke, som i virkeligheden lyder det som dig, det er virkelig en håndslagning om, at vi er klar til at levere nogle soldater, hvis det skulle blive nødvendigt på et tidspunkt. Det er ikke en EU her. Der kommer ikke en situation, hvor vi har en stående styrke i Europa med fælles bidrag, hvor de har de samme uniformer på og er en her. Nej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Alene, altså nu i hvert fald. Nej, altså man skal jo aldrig spå om fremtiden, men altså vi har aldrig i verdenshistorien haft en overnational her. Og det kan jeg ikke se, hvordan det skulle ske i en EU-sammenhæng, alene af den grund, at det er ikke nødvendigt. Altså, det er ikke nødvendigt at overgive EU-kontrol over nationale tropper, og der er heller ikke nogen af medlemslandene, der har lyst til det. Hvis man kigger på selv den mest heftige EU-fortaler, eller fortaler for, at vi virkelig skal have en slagkraftig EU-forsvarsdimension. Man kunne for eksempel nævne Macron i Frankrig. Mm-hmm. Et donc face à toutes ces crises qui percutent l'Europe, nombreux sont ceux qui voudraient ne s'en remettre qu'aux seules nations. Så er han helt bestemt den sidste til at have lyst til at opgive suverænitet over sit lands militær eller sine soldater. Det er der simpelthen ikke nogen lande, der har lyst til. Så uanset hvad operationelt for EU, så skal alle 27 lande altid være enige. Ja. Og det er derfor, det er en myte, at den her EU her skulle komme. Mm. Okay, så er der en anden myte, siger du. Nemlig, at Danmark vil miste selvbestemmelse, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Hvorfor er det en myte? Det er en myte, fordi det juridisk er forkert. Vores forbehold dækker over nogle bestemte lovartikler i EU's lovgrundlag, og det dækker over et samarbejde, som vi nu har talt rigtig meget om, som fungerer på den måde, at alle lande skal være enige, alle lande har en vetoret, og derudover er projekter, om det så måtte være udviklingen af en drone eller øget samarbejde om militær mobilitet, der er kommet i højsædet, også efter Ruslands invadering af Ukraine, så skal alle landene frivilligt vælge, om det er noget, man synes giver mening eller ej. Men det er jo nogle meget store emner, det her. Altså, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet, som du siger, jamen, så betyder det, at vi fuldt og helt deltager i nogle artikler i traktaten, som vi ikke deltager i nu, nemlig dem, der hedder 42-46, som handler om fælles sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik. Virkelig store politikområder. Hvordan kan vi deltage uden at afgive suverænitet? Fordi vi kan sige nej, og i princippet, så kan vi blokere, så skulle der komme et forslag om en EU her, så kunne vi sige nej tak til det, og så ville der ikke komme nogen EU her. Mm-hmm. Som det er nu, står der faktisk skrevet ind i forbeholdet, at Danmark ikke kan forhindre, at de andre lande går videre med noget. Og dengang Storbritannien for eksempel var med i EU, der blokerede de masser af politik, der ikke lige passede til ind i deres nationale interesser. Mm-hmm. Så man mister ikke selvbestemmelse, man mister ikke suverænitet, fordi at man både kan sige nej, og fordi at det, man så måtte sige ja til, er frivilligt. Lad os tage artikel 42. Der står der for eksempel, den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik omfatter gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Mm. Og så tænker jeg, kan Danmark have en selvstændig forsvarspolitik, hvis der er en fælles EU-forsvarspolitik? Det skal jeg ikke kunne se, hvorfor man ikke naturligvis. Alle lande har en national forsvarspolitik, og så har man et samarbejde i EU, som så er baseret på det her mellemstatslige, hvor man siger ja eller nej til, hvad der ligesom passer ind i de nationale interesser, ind i den nationale forsvarspolitik. Så uanset hvor slagkraftigt, uanset hvor handledygtigt, uanset hvor fælles EU vil stå, så kommer vi aldrig til at miste vetoretten på de her områder, og derfor er der ingen suverænitetsafgivelse. Præcist. En af nej-sigerne, Morten Messerschmidt, han, altså nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, han siger, at det vil medføre en dramatisk ændring af det danske forsvar, hvis vi fjerner forbeholdet. Han siger, i artikel 46 nævnes det, som kan blive helt centralt, hvis Mette Frederiksen og hendes venner får et ja til folkeafstemningen, nemlig dansk deltagelse i et permanent struktureret samarbejde, hvor dansk forsvarspolitik vil være permanent forankret i EU. Hvad betyder et permanent struktureret samarbejde? Jamen, det permanent strukturerede samarbejde, det blev indgået af 25 lande i 2017, og det har ligesom to elementer. Det ene element er, at man skal arbejde mere sammen om forsvarspolitik. Det er sådan nogle rimelig overordnede kategorier egentlig, som at man skal arbejde hen mod at bruge 2% af BNP på forsvar. Man skal arbejde sammen om cyber, man skal arbejde sammen om konkrete projekter, og det er så det andet element, nemlig at man kan samarbejde om konkrete projekter. Lige nu er der 60 af dem, og så det er jo ret mange. og de handler om forskellige ting og sager, men de fleste af dem har at gøre med at udvikle kapacitet i samarbejde. Der er for eksempel den her drone, som man så kan arbejde sammen om at udvikle. Der er også et projekt, som handler om militær mobilitet, altså hvor let vi kan transportere forsvarsmateriel og soldater fra et land til et andet. Det er lige pludselig blevet meget relevant, kan man sige, uhyggeligtvis. Og det er så nogle ting, som landene arbejder sammen om på kryds og tværs. Det er dog helt frivilligt, om man har lyst til at være en del af det eller ej. Der er nogle af de her projekter, hvor der er 10 lande med, og så er der andre, for eksempel det her militær mobilitet, hvor der er rigtig mange lande, der har lyst til at være med. Men så igen, der er ingen tvang. Så igen, vi kan vælge at vrage. Fuldstændig. Og Christine Nissen, du har nu fortalt om nogle af de sejlede myter, som du siger, der er i den danske debat om forsvarsforbeholdet. Og her har vi primært beskæftiget os med myten om, at der kommer en EU her, og myten om, at det er afgivelse af selvbestemmelse, hvis vi går med. De myter, som du identificerer, de er jo alle sammen på nej-siden. Det er jo nej-sigerne, der har de argumenter. Er der nogle gyldige argumenter for at stemme nej? Ja, bestemt. Altså, hvad er det bedste argument for at stemme nej? Altså, man kan sige, som forsker vurderer jeg jo ikke. Det er ikke min opgave at vurdere, om man skal stemme ja eller nej. Nej, men det er fordi, du siger jo, at nogle af de argumenter, der optræder på nej-siden, det er sejlede myter. Mm-hmm. Og derfor er jeg bare nysgerrig på, om du kan se nogle argumenterne på nej-siden, som ikke er en sejlede myte, som faktisk er et godt argument. Altså, jeg tror, mit perspektiv som forsker er at kortlægge, hvad det her samarbejde går ud på. Og man kan sige, hvis man ikke synes, at Danmark skal være en del af det samarbejde, så er det jo en rigtig god idé at stemme nej, om man så må sige. Og det, jeg også rigtig godt kunne tænke mig at bidrage til, eller det eneste, jeg kunne tænke mig at bidrage til, er at kortlægge, hvad går det danske forbehold ud på? Hvad er konsekvenserne? Mm-hmm. Og den anden ting, hvad er det egentlig, EU laver, når det kommer til forsvarspolitikken? Men du går også ind i diskussionen om, hvad vi siger, der er rigtigt og forkert i den her debat. Du har nævnt nu tre argumenter, som du siger er myter. Alle tre argumenter florerer på nej-siden. Er der nogen myter på ja-siden? Jeg må igen sige, at det har jeg egentlig ikke rigtig forholdt mig til. Nej. Jeg har forholdt mig til, at jeg har beskæftiget mig med det her emne, EU's forsvarspolitik og også det danske forbehold i knap 10 år i mit professionelle liv. Og når jeg så ser den nuværende debat, jamen så er der nogle ting, nogle grundlæggende misforståelser, som er faktuelt forkerte. Ja. Og det baserer jeg på, at jeg har en masse empirisk viden om det, og så er det for mig ikke vigtigt, om det hører til den ene eller den anden side. Og jeg tror, altså opstod der en myte, som du eller andre ville kategorisere som noget, der hører til på nej-siden, om man så må sige, så ville jeg, det giver sig selv, naturligvis også tage fat i den. Og jeg tror, at havde vi talt om retsforbeholdet, som vi stemte om i 2015... Jamen, det gør vi ikke. Nej, men så har det været en helt anden diskussion. Ja. Nu er vi i den nuværende situation, vi skal stemme her 1. juni, og du går ud i Altinget og siger, der er tre sejlede myter i debatten, og det er alle tre myter, der florerer på nej-siden. Så det lyder som om, at det er nej-siden, der faktuelt har misforstået noget. Ja-siden har faktuelt styr på, hvad de snakker om. Jeg forholder mig ikke til, om argumentet hører til på den ene eller den anden side, og jeg forholder mig heller ikke til, om noget er godt eller dårligt. Altså. Når jeg hører dig tale om det, så tænker jeg, det er i hvert fald, det virker ret ufarligt at fjerne forsvarsforbeholdet. Der kommer ikke til at være den der frygtede EU her. vi kommer ikke til at afgive selvbestemmelse. Det lyder meget ufarligt at stemme ja til at gå helhjertet ind. Men det er også en lidt kedelig, du ved, det er ikke så sexet for mig at skulle stemme ja, fordi det er ufarligt at gøre det. Er der ikke noget rigtig godt at sige om at stemme ja? Noget rigtig godt om at stemme ja. Altså, det er jo helt op til den enkelte, hvad man synes er gode grunde eller dårlige grunde. Jeg vil bare rigtig gerne kortlægge, hvad samarbejdet går ud på i EU, og så kan man forholde sig til, om man synes, det er godt eller det er dårligt. Det forholder jeg mig ikke selv til. I 2019, der er du medforfatter på en DIS-redegørelse om det danske forbehold, og der konkluderer I, at forbeholdet har konsekvenser for Danmark, og at prisen for forbeholdet er tabt indflydelse. Mm. En tabt indflydelse, der vil vokse i de kommende år. Mm. Det lyder som om, at I anbefaler at fjerne forbeholdet. Det gør vi ikke. Og det var også meget klart for os, da vi startede med at skrive denne her udredning, som var noget, vi blev bedt om af den tidligere regering, faktisk Lars Løkkes regering. Der ville de gerne se på, fordi der er sket rigtig meget på EU's forsvarspolitik de seneste 5-7 år. Og de ville gerne se på, hvad betyder det så for Danmark i lyset af det danske forsvarsforbehold. Og der kan vi jo så bare konkludere i forhold til, at konsekvenserne er øget, at i og med, at samarbejdet i EU er så meget mere nu, end det var for bare nogle få år siden, jamen så er konsekvenserne jo alt andet lige blevet markant større. Og i forhold til tabt indflydelse, der handler det jo også om man vil have indflydelse. Så igen, der føler jeg ikke, at vi i den udredning forholder os til, om noget er godt eller dårligt. Så den helt nøgterne forskerkonklusion, det er, hvis man gerne vil have mere indflydelse på EU's forsvarspolitik, så stem ja 1. juni. Hvis du vil ikke have indflydelse på EU's forsvarspolitik, så stem nej. Ja, og så er det jo spørgsmålet, hvad den indflydelse ligesom også kan bruges til. Det er jo op til vores politikere. Christine Nissen, tusind tak, fordi du gør os klogere, og tak, fordi du kom i Pilestræde. Til slet. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.